Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, birkaç hafta önce burada sizden helallik aldık. Dua aldık. Temennilerinizi aldık. O kutsal beldelere bir kez daha Rabbim kapıları açtı. Gitmek nasip oldu. Sizlerin selamlarını, dualarını, temennilerini götürdük. Varılacak yere vardırdık inşallah, öyledir. Ve şimdi de geldik, huzurunuzdayız. Yeniden Haccın ruhunu ömrümüze yaymanın gayret ve mücadelesini vermek için inşallah kaldığımız yerden beraberce yürümeye çalışacağız. Ben istiyorum ki halen birkaç günlük o manevi etkinin tesiriyle sizin huzurunuzdayken, tevhidin en büyük sloganı olan o telbiyeyi beraberce söyleyip öyle sohbetimize başlayalım. O telbiye ki İbrahim'in lisanından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanına kavuşan ve Allah Resulü'nün seslerinizi telbiye anında yükseltin ifadesiyle adeta meleklerin de iştirak edebileceği bir seviyeye kavuşturduğu o büyük sloganı beraberce söyleyip, o sloganın altında ve o sloganın bize kazandırdığı ufuk altında yürümeye çalışalım inşallah. Öyleyse buyurun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك La şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Buradaki buyur ifadesi dostlar sıradan bir buyur değil. Lebbeyk dediğiniz zaman aslında Allah'a şunu demiş olursunuz: her şeyimle senin emrine amadeyim. Ali de demişti, hatırlayın hicret gecesini. 23 yaşında bir delikanlı, 53 yaşında amcasının oğlu ve yolunun rehberi olan Allah Resulü'nün karşısında onun sesini duymuştu Ali, yatağıma yat diye. Allah Resulü'nün o gece yatağına yatmak, kalkmak için değil, ölmek için yatmaktı. Ve Ali bunu bile bile lebbeyk ya Resulallah deyip o yatağa yatmış, yorganı da başına çekmişti. İşte Ali anlamıştı lebbeyin anlamını. Lebbeyk dediğiniz zaman hiçbir beklenti olmamalı, hiçbir pazarlık olmamalı. Ben lebbeyk dediğim zaman başıma gelebilecek her şeye baştan bir kabul anlaşması yaparak Allah'a bir anlaşma metni sunmak zorundayım. İşte lebbeyk Allahümme lebbeyk budur. Buyur Allah'ım buyur. Emrine amadeyim senin. Ne dersen, ister bu dediğin şey benim en zorlandığım bir şey olsun, İster bu dediğin şey benim elimdeki birçok imkanı elimden çıkarsın, İster bu dediğin şey o yol dikenli yollarda yürürken ayaklarıma dikenler batırsın, yine de buyur. ben karşındayım. Her şeyine, söyleyeceğin her buyruğa, baştan kabul ettiğimi sana ikrar ederek karşında duruyorum. Lebbeyk Allahümme lebbeyk bu işte. Lebbeyk la şerike lek. Senin hiçbir şerikin yoktur. Buradaki şeriklik, şirk, şirket, her neyse, ortaklık sadece Allah'ın uluhiyetiyle alakalı olan bir şey değil dostlar. Senin şerikin yok dediğimiz zaman Rabbimize aslında biz tevhidin üç önemli alanına ait de Rabbimize bir söz vermiş oluyoruz. Tevhidin uluhiyet ayağı var, rububiyet ayağı var, ubudiyet ayağı var. Lebbeyk la şerike lek dediğimiz zaman bu üç alanda da biz Allah'a ait bir alanı hiç kimseyle paylaşmayacağımızı, paylaştırmayacağımızı, o alana hiç kimseye söz hakkı vermeyeceğimizi söylemiş oluruz. Uluhiyette tevhid. Şöyle bazı sıkıntılarımız olsa da en fazla sıkıntıyı bu alanda yapmayız. Asıl sıkıntı rububiyette tevhiddir. Yani Allah'ın bu dünyaya müdahalesidir. Yani Allah'ın yaşadığımız dünyada söz sahibi olmasıdır. Yani Allah'ın hayatın eksenine yerleştirilerek Allah'lı bir hayat yaşamanın anlamıdır. İşte biz sana şerik koşmayız dediğimiz zaman o tevhid sloganında aslında söylediğimiz şey uluhiyette tevhid olduğu gibi rububiyette de tevhiddir. Üçüncü ayağı neydi? Ubudiyette tevhid. İbadet sadece ve sadece ona yapılır. Ondan yardım istenir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in sırrı buradadır işte. Yalnız yardım ondan istenir. Yalnız ümit ona beslenir. Yalnız rızık ondan beklenir. Yalnız sevgi ona hasredilir. Yani ona ait hiçbir şey, ubudiyet çerçevesi içerisine giren hiçbir şeyde başka kimseyle paylaştırılmaz. İşte lebbeyke la şerike lek budur. Bunun arkasından gelir innel hamde. Hamd yalnızca ve yalnızca sana aittir. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Fatiha'nın ilk ayetinin neden elhamdülillah ya rabbil alemin oldu. Hamdı Allah'a ait kılmak aslında tevhide ait de en büyük anahtarın farkına varmak demektir. Bunun farkına varan işte innel hamde ve ni'meteynin de farkına varır. Nimeti de sadece ondan bekler. Kim verirse versin, Allah kimi vesile kılarsa kılsın, o vesile kılana da biz teşekkür ederiz. Ama en büyük teşekkürü nimetin asli sahibi olan Allah'a yaparız. İşte ve ni'mete şuuru da bize böyle bir bilinç kazandırır. Ve yine tekrar ederiz o sloganın son cümlesini. Lebbeyke la şerike lek der. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayacağımızı, eş koşmayacağımızı, denk görmeyeceğimizi, onun gibi bile algılamayacağımızı o cümlenin sonunda yeniden yenileriz. Ne diyelim dostlar? Biz bunları Kabe'nin karşısında söyleme şerefine nail olduk. Allah size de onu nasip etsin. Siz de giyin o beyazları, varın o kutsal topraklara. Ve İbrahim'den beri söylenen bu güzel şarkıyı siz de orada dile getirin. Ve orada o sözü verin, o sözün de altında bir ömür yaşayın inşallah. Rabbim sizlere de bunu nasip etsin. Burada olmayıp da sesimizi duyan tüm kardeşlerimize de nasip etsin. Bizlere de o güzel şeylerin altında ezilecek bir hayat değil, o güzel yükü taşıyacak bir kamet bizlere de nasip etsin inşallah. Evet sevgili dostlar, hac çok önemli bir ibadet. Bilmem anlatabilecek miyim bugün size. İnanın ki tatmayan bilmez, tadan anlatamaz sırrını ben de şu anda yaşıyorum. Gitmeden önce anlatmak kolay ama döndükten sonra anlatmak biraz daha zor. Çünkü oraları tatmak, o güzellikleri bizatihi yaşamak, o güzellikleri yürekten hissetmek çok da dilde ifadesi kolay şeyler değil. Ama ben yine Kabe'nin Rabbine sığınarak size birkaç şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Hac İslam'ın sözlüğünde özel ve önemli bir ibadettir. Bunu iyi bir yere kaydedin. Özeldir ve önemlidir. Neden özel, neden önemli? İkincisinden başlayalım isterseniz. Önemlidir çünkü İslam'ın sözlüğünün en önemli kaynağı olan Kur'an, hacca başka hiçbir ibadete yüklemediği bir mana yüklemiştir. Nedir biliyor musunuz Rabbimiz? Ali İmran 96. ayette. O ilk beyti, yani Adem'in inşa ettiği beyti, oraya belki bir daha döneceğim. İbrahim'in temellerini yükselttiği o beyti, hac etmek, ziyaret etmek Allah'ın insanlık üzerinde bir hakkıdır. Ayette geçen ifade alen nastır, alel müminin değil. Müminler üzerinde Allah'ın bir hakkıdır değil. İnsanlık üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Çok önemli bir ifadedir. Ve bu alen nas ifadesi ilk dönemden beri müfessirlerimizin ilgisini çekmiştir. Çünkü hac Müslümana farzdır. Neden Müslümana farz olan bir ibadet, insanlığı ilgilendiren bir konu olarak Allah tarafından insanlara takdim edilsin? Ve hac etmenin Allah'ın insanlık üzerinde bir hakkı olduğu dile getirilmiş olsun. Birçok yorum yapılır. O yorumlardan bir tanesi şudur. O mübarek topraklara ilk ayak basan Adem babamızdır. İlk ayak basan Havva anamızdır. Dolayısıyla her o toprağa giden aslında gurbete gitmiş olmaz. Sıla-i Rahme gitmiş olur. Eğer orası bizim baba ocağı, ana kucağıysa bütün insanlığın oraya bir vefa borcu vardır. İşte insanların içerisinden oralara gitmek gibi bir şerefi elde edenler aslında insanlık üzerinde o vefa borcunun kifayet miktarınca ödenmesini sağlarlar. Onun için de işte oralara gitmek, oraları hac etmek Allah'ın insanlık üzerinde bir hakkıdır. Şimdi bunu bir tarafa yazın dostlar. Gelin şu tarafa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi Kusva'nın üzerinde 124 bin sahabiye irat ettiği o veda hutbeyi hatırlayın. Allah Resulü ne diye söze başlıyordu? Ya eyyühen nas. Ey insanlık diye başlıyordu. Neden Allah Resulüne orada eyyühel müminin değil, eyyühel müslimin değil de eyyühen nas diye hitap ettiğinin altında yatan hakikat, işte vahyin ilk muhatabı olan Allah Resulünün Ali İmran 96. ayeti ne kadar doğru anladığının en önemli işaretidir. Efendimiz anlamıştı Kur'an'ın hacca yüklediği manayı. onun için karşısında duran insanlığa sadece dini kimliklerinden dolayı bir hitap ile konuşmuyordu. İnsanlık ortak paydasında konuşuyordu. Çünkü o biliyordu ki hac eğer hakkıyla ifa edilebilirse insanlığı dirilten bir mektebe dönüşecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bunun bilincinde şunu söylüyordu İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Allah'ın beytini ziyaret edenler Allah'ın elçileridir. Elçilik nedir? Orada bir şeyler alacak, bir ruh kazanacak, döndüğü zaman o ruhu vardığı topraklara taşıyacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu seneki rakamlar 4 milyon falan diyorlardı oradaki hacıların. 4 milyon hacca giden değil, haccı yaşayan insan olsaydı, 4 milyon orada gerçekten Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün hacca yüklemiş olduğu manayı ve ruhu anlamış olarak yurtlarına, vatanlarına dönseydiler, halimiz böyle mi olurdu? İnsanlığı diriltecek bir mektebe dönüşmez miydi hac? Ama ne yazık ki her ibadetin içini boşalttığımız gibi haccın da içini boşaltmışız. Hacdan gelenlerimiz İkbal'in deyimiyle tekke tesbihle geliyorlar. Gelmiyorlar İbrahim'in o teslimiyetini taşıyacak bir ruh ile, Hacer'in gayreti ile, İsmail'in fedakarlığıyla, Ebu Bekir'in sadakatiyle, Ömer'in cesaretiyle, Osman'ın hayasıyla, Ali'nin ilmiyle gelmiyorlar. Eğer gelselerdi, eğer gelebilseydik, ben de çok kendimi onun dışında görmeyeyim. Eğer biz gelebilseydik, bugün halimiz çok farklı olurdu. Onun için hac, gerçekten Kur'an'ın lisanıyla insanlığın kurtuluş reçetesidir. İnsanlığın çaresidir. Dertlerinin dermanı, gerçekten o dermanı deva olabilecek, o dertlere deva olabilecek büyük bir potansiyele sahip bir ameldi. İşte Kur'an böyle bir önem verir hacca. Peki işin diğer tarafına gelelim. Özel bir ibadettir dedik. Böyle midir? Vallahi öyledir. İslam'ın sözlüğü Kur'an ve sünnettir. Ben biri Kur'an'dan biri sünnetten iki şey söyleyeceğim. Kur'an hiçbir ibadete söylemediği bir şeyi hacca söyler. Her ibadete ameldir. İş haccın ameli olunca ona şeairdir. Şeair nedir? Türkçe karşılığı semboldür. Sembollerin var olduğu bir ibadettir. Eğer bir yerde sembol varsa bunun anlamı şudur. O sembolün ihtiva ettiği, işaret ettiği arkasında bir hakikat vardır. Çünkü her sembol bir hakikatin rumzu ve işaretidir. İşte Kur'an hacca böyle özel bir ifade kullanır. Gelelim İslam'ın ikinci sözlüğü olan sünnete. Sünnet nedir? Sünnet her ibadetin kabul olunmuşuna makbuldür. Ama iş hac oldu mu o da değişir. Haccın kabul olunmuşuna Allah Resulü mebrur bir hacdır. Şeair, semboller bir tarafta da mebrur. Bunları birleştirdiğimiz zaman aslında biz haccın arkasında saklı olan manayı ya da o sembollerin ihtiva ettiği hakikatleri anlamış oluruz. Ve her bir şeairin, sembolün o yapan insana yani hacıya vermek istediği bir hakikat olduğunun bilincinde oluruz. İster misiniz birkaç tanesini şöyle bir hatırlayalım. Oraya eğer gidecekseniz, varacağınız ilk adres Mekke ise elinizi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. Çünkü buradan, Türkiye'den Mekke'ye gitmek demek, mikat alanına girmek demektir. Mikat alanına da her isteyen istediği gibi giremez. Ne yapmalı? İki parça bezle, yani ihramla girmeli. İşte ilk sembol karşımıza çıktı. İlk sembol mikattır. Mikat neyi sembolize eder? Öyle bir coğrafyaya gidiyorsun ki ey yolcu, o coğrafyanın sınırlarını Allah çizmiştir. Oraya istediğin gibi giremezsin. Mikatın anlamı budur işte. Sen sınırlarını ve hudutlarını Allah'ın çizdiği bir coğrafyaya gidiyorsun. O halde şöyle bir kendine gel. Nereye gittiğinin, nereye yöneldiğinin farkına var. Ve orada kimlerin ayak izlerini takip edeceğinin bilincinde ol. İşte mikat budur. Ve mikatın biz Müslümanlara, biz müminlere bir ayrıcalığı da var dostlar. Çok güzel bir ayrıcalıktır. Hele izzetimizin ayaklar altına alındığı bu günlerde bu ayrıcalığa ne kadar ihtiyacımız var. Sizden başkası giremez diyor Allah. Ancak müminlere kapıları açılmış bir coğrafyadır orası. Bu imanın ve Müslümanlığın bir ayrıcalığıdır. Ve Allah'ın bizlere ikram ettiği bir şereftir. İşte mikat dediğiniz zaman bunların hepsini hatırlarsınız. Gelelim ihrama. İhram nedir dostlar? İki parça bez midir? Hayır. İhramın sembolize ettiği hakikat şudur. Ey yolcu, sen mahşere gidiyorsun. O meydan bir mahşer meydanıdır. Arafat'ın mahşerden bir farkı yok. O halde sen orada mahşerin provasını yaşayacaksın. O halde o provayı oynayabilmen için kostümün iki parça dikişsiz elbise olmalıdır. İşte ihram budur. İhramın sembolize ettiği hakikat insana mutu kable en temutu sırrınca yaşamasını öğretmektir. Ölmeden önce ölümü tadın. Ölmeden önce ölüme hazırlıklı olun. Hakikatini anlamaktır ihram. İhram da insana bunu öğretir. İhramı giydiniz. Sıra neyde? Sıra telbiyede. Telbiyenin de anlamını biraz önce söyledim. Kayıtsız ve şartsız Allah'ın emrine amade olmaktır telbiye. Telbiye bu. Varıyorsunuz. Otele gider gitmez yüreğiniz sizi Kabe'ye çekiyor. Bir an önce nasıl olsa acaba kavuşsam diye yüreğiniz orayla farklı bir bağ kuruyor. Kabe'nin önüne geldiğiniz zaman dil tutulur orada işte. Hiçbir şey söyleyemezsiniz. Aslında en güzel dua da dostlar orada hiçbir şey söyleyememektir. Hiçbir şey söylemeyip yürekten gelen bir sızıyla gözden düşürdüğünüz birkaç damla yaş Kabe'nin önünde yapılacak en güzel duadır. Ama ben söz vermiştim size. Eğer Kabe'yi görürsem demiştim, ilk duam Kudüs ya Rab Kudüs olacak demiştim. O sözümü yerine getirdim. Orada Kudüs diye inledim. Bu günahkarın varsa eğer duasının bir değeri. Kabe'nin önünde olduğunuz zaman o Kabe'nin de aslında bir sembol olduğunu ve arkasında da çok büyük bir hakikatin saklı olduğunun bilincinde olmalısınız. O yapının önünde durduğunuz zaman aslında nasıl bir aileye mensup olduğunuzun farkına varıyorsunuz. O yapı insanlığa Adem'in hediyesidir. Kabe'nin üç sürecinden bahsedilir. İbda süreci, ihya süreci, inşa süreci. İbda süreci Ali İmran 97'nin de çok açık bir ifadesiyle Adem'le başlar. Orada Rabbimiz vudiye diye bir fiil kullanır, konuldu. Faili meçhuldür. Koyan beyti oraya yerleştiren Adem midir yoksa Adem'in isteğiyle melekler midir çok net değildir. Ama o ayetin çok açık bir mesajı var ki o beyt yeryüzünün ilk mabedidir. Ve o beydin hemen üstünde Beytül Ma'mur'da meleklerin tavaf ettiği bir beyt vardır. Öyle ki o beytten bir taş bırakıldığı zaman Kabe'nin damına düşecek kadar bir paralellik arz etmektedir. İşte siz orada dönmeye başladığınız zaman aslında yukarıdaki meleklerle birlikte döndüğünüzün bilincinde olmak zorundasınız. Adem'le başlayan bir yürüyüş var orada. O Kabe'nin iptal süreci. İkinci sürecin kahramanları kim? İbrahim, İsmail ve Hacer tabii ki. Onlarla da birlikte orada tavaf ettiğinizin bilincinde olursunuz. Diğer süreç, inşa sürecinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la başlayan, onun arkasından gelen ashab-ı kiram ve ondan sonra onların izlerini takip edip bugüne kadar gelen milyonlarca insan hepsiyle beraber döndüğünüzü orada düşündüğünüzde aslında mensup olduğunuz ailenin Adem ile başlayıp son Adem'e kadar devam edecek olan koca bir silsile olduğunun farkına varacaksınız. Ve öyle bir aileye mensup olduğunuz için gurur duyacaksınız. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Hazreti Ömer'in sözünü? İslam'dan daha büyük şeref mi olur diye Ömer'in o sözünü. Orada döndüğünüz zaman imanın ve İslam'ın nasıl bir şeref olduğunu ve o şerefin size nasıl bir değer kattığını fark edersiniz. O büyük silsilede, Risalet davasının o büyük silsilesinde siz de büyüklerin adımlarını takip eden küçük birer adımın sahibi olduğunuzun bilincinde olursunuz. Kabe. Ya orada Hacerül Esved taşına el kaldırıp selam vermekle. Acaba Hacerül Esved taşı cennetten gönderilmiş bir taş da bize sevap üzerine sevap kazandıracak bir vesile mi? Yoksa gerçekten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel anlamıyla yarın bize hesap defterlerinin açıldığı gün şehadet edecek olan Allah'ın bir kamerası. Biz oraya el kaldırdığımız zaman o el kaldırışımızın yarın bizler için şehadet edeceğine inanarak el kaldırırız. Yoksa Hacerül Esved bizim için sıradan bir taş değil. Bizim için sadece sevap kapma mücadelesi vereceğimiz bir vesile de değil. İşte Hacerül Esved'in arkasında saklı olan hakikat de budur dostlar. Ya tavafın arkasında nasıl bir hakikat var? Tavaf neyi sembolize eder? Varlık alemi büyük bir evrensel çağrıyı dile getirir. Her haliyle tavaf halindedir. Hücrelerimiz öyle. Bedenimizdeki kanımız öyle. Dünya güneşin etrafında, güneş kainatın etrafında öyle. Gezegenler öyle. Her ne varsa canlı namına her şey hareket halinde. Sen de orada o çağrıya katıldığın zaman, işte ben de o evrensel çağrının içerisinde dönen bir bireyim diyerek o çağrıya iştirak ediyoruz. İşte tavafın da aslında bize vermek istediği en temel mesaj budur. Ya Zemzem dostlar? Zemzem bir hakikati ifade etmez mi? Sadece Zemzem de şifa suyu mudur, yoksa sevap suyu mudur? Hayır. Zemzem aslında Hacer'in gayretidir. Hacer olmanın risalet davası için ne kadar önemli olduğunun bilincine ermektir. Eğer biz Zemzem'in amacını anlarsak, emin olun, dua için ellerimizi kaldırdığımız zaman, ellerimizin içine baktığımızda Rabbimizden utanır. Bu ellerle ortaya koyabilecek işlerimizin var olduğunun bilincine varır. Onları yerine getirir, ondan sonra Rabbimizden isteriz. Çünkü Hacer ana Safa ile Merve arasında koşarken bize bunu öğretmişti. Zemzem budur işte. Zemzem kulun bittim dediği yerde Allah'ın yettim diyerek kavuşmasıdır. Zemzem Allah'ın o topraklara bir hediyesidir. Zemzem İsmail'in teslimiyetinin, Hacer'in gayretinin, Abdülmuttalib'in ve Haris'in çabasının bir sonucudur. Ter olmadan iş olmaz bilincine ermektir. Bu dava uğrunda yürümek istiyorsan eğer, sen de risalet davasının küçücük bir ferdi olmak istiyorsan eğer, o davanın gerekleri var. Yeri geldi mi ter dökeceksin, yeri geldi mi gözyaşı akıtacaksın, yeri geldi mi kanını akıtacaksın. Eğer bunları akıtırsan Zemzem arkasından gelecektir, bilincidir. İşte Zemzem demektir. Safa ile Merve'yi söyledim dostlar, Hacer ve İsmail'in hatırasıdır. Bir siyahi kadın kölenin arkasından 7500 senedir Allah bütün insanlığı koşturuyor. Safa ile Merve arasında koşarken aslında Hacer'in rolünü oynamak için koşar bütün insanlık. İşte onun arkasında yatan hakikat de budur. Onu yaptınız. Eğer umreye niyetlenmişse tıraş olup çıkacaksınız. Ona Arap dilinde halk ve taksir derler. Kısaltma ve tamamen kazma, ikisi de caizdir. Neyi sembolize eder tıraş? Abdullah olmayı sembolize eder. Yani helal dairenin geniş olduğunu ve keyfe de kafi olduğunu sembolize eder. İnsanların ne kadar özgür olurlarsa olsunlar, yine de Allah'ın kulu olduklarını sembolize eder. Helallerin çok olduğunu, haramların ise sınırlı olduğunu sembolize eder. O tıraşın dahi sembolize ettiği bu hakikatler vardır. O da boş değildir dostlar. Onu da yaptınız. Günlerden Zilhicce'nin 9'uysa eğer, yönümüz Arafat'tır. Peki Arafat neyi sembolize eder? Arafat bir bekleme salonu mudur dostlar? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi cenneti kazanmanın en ucuzdan yolu mudur? Geldiniz tamam. Geldiniz ya, gerisi kolay. Böyle midir? Hayır dostlar. Arafat marifet diyarıdır. Arafat gündüzün imana şahit kılınacağı yerdir. Arafat dua dua yakarılacak meydandır. Arafat vakfeyi öğrenilecek yerdir. Vakfe nedir? Vakfe vakıftan gelir, durmak demektir. Arafat insana durmayı öğretir. Nerede, nasıl, ne şekilde duracağını Arafat'ın meydanı insana öğretir. Eğer orada vakfe bilincine varırsanız, kimin karşısında izzetle, kimin karşısında tevazuyla duracağınızı öğrenirsiniz. Eğer vakfe bilincine erirseniz, kimin karşısında şiddetli, kimin karşısında merhametli olacağınızın farkına varırsınız.